Вы слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На розныя тэрміны арышту асуджаны некалькі ўдзельнікаў вулічных акцый. На двух барысаўчан пачалі крымінальную справу за знявагу сцяга. З 1 лістапада ў Беларусі чарговае падаражэнне. Пра гэта ды іншае больш падрабязна на працягу бліжэйшай паўгадзіны. У турме на Акрэсціна адбываюць адміністрацыйныя арышты за акцыі салідарнасці, якія адбыліся на мінулым тыдні на Кастрычынскай плошчы, 8 чалавек. І гэтая лічба павялічваецца. Сёння асуджаная на 10 сутак актывістка Еўрапейскай Беларусі Вольга Бандарэнка. 5 сутак атрымаў яе паплечнік Міхаіл Ярмалюк. Стала вядома таксама пра завядзенне новай крымінальнай справы супраць дэмакратычных актывістаў. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч. Сярод вязняў, якія адбываюць пакаранне ў турме на Акрэсціна, каардынатар Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, які атрымаў 10 сутак за акцыю 24 кастрычніка. Вінярскі мае выйсці на волю ў чацвер 3 лістапада. Яшчэ праз дзень выйдзе з Акрэсціна былы палітвязні Сергей Казакоў, а затрыманых разам з ім Алега Раховскага, Александра Салдатенку і Алега Ракоўскага маюць выпусціць за кратаў заўтра, 1 лістапада. У якіх умовах знаходзяцца вязні ізалятара на Акрэсціна? Маці Сергія Казакова паведаміла Свабодзе, што сыну ўдалося перадаць ваду, а вось гарбату не ўзялі. Яна ўваходзіць у спіс забароненага для перадачы, як і харчы. Яшчэ ўдалося перадаць цёплыя рэчы, бо ў турме холодна. Канешне, плед не взялі, но штаны, світер, все это взялі. Пра тое, што вядома пра абаронцам, пра цяперашнія умовы на Акрэсціна, распавяла настаўніца з вясны. Ну, ведаем, што там дастаткова складана, там і нізкая тэмпература, і нельга перадаваць ежу. Умовы харчавання вельмі дрэнныя, і рэгулярна мае калегі накіроўваюць шмат скаргаў на умовы ўтрымання на Акрэсціна, але пакуль рэакцыя амаль ніякай няма, там мы не зрабілі рамонт, які абяцалі, там як раней людзі ношаць на драўляных насцілах, так званых сцэнах, а не на нарах з бялізнай, як гэта павінна быць па нормах. Таму здаецца казаць, што зможа гэта насамрэч катаванне і вельмі складаная ўмова адбыцця. Тобто сапраўднае выпрабаванне, асабліва для маладых людзей, якія ўпершыню там апынуліся. У сярэдзіне тыдня таксама маюць выйсці на волю Мікіты Каваленка, Александр Велічынка і Сергей Лыскоў, арыштаваныя за акцыю 26 кастрычніка. У той жа дзень на чыгуначным вакзале і ў метро група моладзі вывесіла партрэты палітвязняў з іхнымі імёнамі. Гэтая акцыя папярэдне не фішавалася ў інтэрнэце, і таму, на думку арганізатараў, міліцыі не ўдалося яе спыніць. Аднак праз фотаздымкі, якія з'явіліся ў інтэрнэце, некаторых актывістаў усё ж вылічылі. У пятніцу 28 красавіка стала вядома пра затрыманне ўдзельніцы акцыі Юлі Степанавай. Потым затрымалі актывістаў Еўрапейскай Беларусі Вольгу Бандарэнку і Міхала Ярмалюка. Сёння іх судзілі ў Кастрычынскім і Цэнтральным судах Менску. 31 кастрычніка стала вядома, што супраць былога палітвязня Александра Малчанова і актывіста Андрэя Нікалаеўскага ў Барысаве завялі крымінальную справу паводле абвінавачвання ў знявазе дзяржаўных сімвалаў. Падставай стала тое, што 26 красавіка ў цэнтры Барысава быў заплямлены фарбай дзяржаўны сцяг. Ужо ў ноч на 27-е Александра Малчанова арыштавалі. Як былы палітвязні ставіцца да гэтага абвінавачвання, высветліць пакуль не ўдалося. Малчанова адбывае адміністрацыйны арышт на 10 сутак нібыта за непадпарадкаванне міліцыі. Былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Мікулу Статкевіча прымушаюць напісаць хадайніцтва аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Пра гэта Свабодзе сёння паведаміла ягоная дачка Кацярына. А калі бацька сказаў, што не будзе гэтага рабіць, яго пазбавілі спатканняў на найбліжэйшае паўгоду. Бацька таксама сказаў мне, што з ім можа здарыцца ўсё, што заўгодна, аднак прашэнне аб памілаванні ён ні ў якім разе пісаць не будзе, бо лічыць, што гэта стала б здрадай у адносінах да тых людзей, якія выйшлі на вуліцу 19 снежня, распавяла Кацярына Статкевіч. Паводле дачкі палітвязня, рука, якую ён пашкодзіў на працы ў калоніі, цяпер стала дзейнічаць крыху лепей. Аднак да канца яна не зажыла, бо Статкевіча прымушаюць пілаваць вельмі тоўстыя бярвенні. Вы слухайце Радыё Свабода і пра іншыя сённяшнія арышты пасля абвесткі. Якое значэнне маюць акцыі пратэсту на Кастрычынскай плошчы ў Менску? Ці важнае для беларусаў пытанне вызвалення палітвязняў? Чаму цяперашні крызіс не спарадзіў масавых пратэстаў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст Сергей Дубавец і блогер Дмітрый Саёнак. Слухайце ў нашай далейшай праграме сёння. 31 кастрычніка лідара незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрая Карэтнікава. Суддзя савецкага раёну Менску Дмітрый Паўліченка асудзіў на 10 сутак адміністрацыйнага арышту, а яго паплечніка Сергія Савіна на 7 сутак. Абодвух з фармулёўкай за дробнае хуліганства. Нібыта ў нядзелю, сярод белага дня, яны спраўлялі малую патрэбу ў шматлюдным месцы. З падрабязнасцямі Інна Студзінская. Юрый Карэтнікаў і Сергей Савін у нядзелю на дзяды вярталіся з Курапатаў, дзе прайшла санкцыянаваная акцыя. У мікрараёне Зялёны Луг на вуліцы Мершнічэнкі хлопцы зайшлі ва універсам паўночны. На выхадзе іх затрымалі, распавёў Карэтнікаў. Адразу на прыступках пры выхадзе з крамы на нас наліцелі трое. Апрануты былі ў спартовыя касцюмы з характэрнай знешнасцю. Майго сябра адразу панеслі, мяне взялі больш акуратна пад рукі, ніхто не прадстаўляўся, і побач ужо быў прыпаркаваны сіні мікраўтобус Volkswagen без нумарных знакаў. Нас туды загрузілі і завезлі ГОМ савецкага раёна, дзе склалі пратаколу за быццам бы спраўленне намі там естественных надобнасцей, як напісалі ў пратаколе. Затрымлівалі Карэтнікава і Савіна а 15 гадзіне, калі было абсалютна светла, на ганку універсаму. У пастарунку ўзялі пробы на алкаголь. Абодва былі абсалютна цвярозыя. Ноч хлопцы правялі ў ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна. На працэсе адвакат хадайнічала, каб у суд даставілі міліцыянтаў, якія затрымлівалі хлопцаў і складалі пратакол, але суддзя хадайніцтва адхіліў. Прозвішчы іх суддзя Паўліченка чытаў вельмі хутка і невыразна, скарагаворкай, але пры аналізе гуказапісу высветлілася, што гэта Марціновіч і Канапацкі. Праваабаронца, юрыст руху за свабоду Андрэй Сушко даў працэсу такую ацэнку. В очередной раз суды не исполняют свою основную функцию отправления правосудия, а исполняют политический заказ. Суд происходил над Юрием Каретниковым с нарушением всех возможных стандартов. Тем более, что Светкова не выкликали. Да, был адвокат в процессе. Мы заявили ходатайство для того, чтобы вызвать свидетелей. Но суд посчитал какие-то другие основания более релевантными для того, чтобы вынести вот это решение. Юрист руху за свободу Андрей Сушко. Юрия Каретникова и Сергея Савина затрымали одразу после шествия у Куропатах. Сама ж акция прошла мирно и без умешания милиции. Что кажут про выники шествия представники уладов и организаторы, высветлял Олесь Дашчынский. Начальнік галоўнага ўпраўлення дэлягічнай працы Мінгарвыканкаму Сергей Хільман падзяліўся з карэспандэнтам «Свабоды» сваімі ўражаннямі ад шэсця на дзяды 30 кастрычніка. Традыцыйнае мерапрыемства, которое разрешено властями, прошло, я ничего такого не увидел. Сверхъестественно. Единственное, мало людей было. А так же, наверное, как в прошлом году. Я никакой разницы не заметил. Про тое, ці варта тады наогул забараняць акцыі апазіцыі і затрымліваць іхніх удзельнікаў, у Мінгарвыканкаме размаўляць не сталі. Таксама гэтае пытанне пакідае без комментариев городская милиция. Спадар Хильман только отзначил. Мы изучаем различные вопросы. Если мероприятие проводится в неразрешенном месте, есть решение горисполкома, где можно проводить, где есть места определенные. Поэтому, исходя из этого, исходя из того, что у нас в последнее время на одно и то же место несколько заявок поступает, мы смотрим уже и в связи с этим. Паводле выканаўцы абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ у Беларусі Юрыя Сабеленька, удзельнікаў учорашняй акцыі было больш, чым летась, асабліва моладзі. Падчас шэсця актывісты Маладой Беларусі разгарнулі партрэты палітвязняў і, несучы іх па мінскіх вуліцах, скандавалі «Свабоду палітвязням», гучна пералічваючы ўсе прозвішчы. Юрый Сабеленькі патлумачыў сваё стаўленне да гэтага. Куропатах лежат ахвяры политических репрессий в соседней державы на нашей территории. Конечно, я становчо отнесся до вот таких денег молодых людей, которые акцентовали увагу громадства, менчуков, прессы под час шествия на то, что есть политические зняволенные. Супрацовники милиции, люди у цивильным, супроводжали удельников шествия, вели видеоздымки, але не перешкаджали. На заявку относно шествия у Лошицы, якое КГП БНФ запланавала на неделю 6 листопада, Мінгарвыканкам абяцаў адказаць пасля акцыі 30 кастрычніка. Усясветна вядомы драматург Том Стопарт заклікаў бізнэсоўцаў сысці з апошняй дыктатуры Еўропы пасля таго, як стала вядома, што Deutsche Bank і PNB Парыба следам за Royal Bank of Scotland спынілі прадаваць аблігацыі, выпушчаныя Беларусю, піша Sunday Times. Гэта стане прыкладам іншым, і гэта ўсяляк вітаецца. Беларуская эканоміка заўсёды вяршыла лёс Лукашэнкі. Мы не павінны весці бізнес са злачынным рэжымам, заявіў Стопарт. Цяпер пасля сыходу заходнееўрапейскіх банкаў беларускімі аблігацыямі займаецца толькі расійскі Ашчадбанк, тлумачыць аўтар артыкула. Deutsche Bank перапыніў супрацоўніцтва з Менскам на мінулым тыдні пасля петыцыі сем'яў беларускіх палітвязняў і пад ціскам канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель. РБС спыніў узаемадзеянне з Беларусю яшчэ ў жніўні. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. На розныя тэрміны арышту асуджаныя некалькі ўдзельнікаў вулічных акцый. На двух барысаўчан пачалі крымінальную справу за знявагу сцяга. Мікола Статкевіча ў калоніі прымушаюць напісаць прашэнне аб памілаванні. У Беларусі праходзяць мерапрыемствы да дня памяці продкаў дзяды. На трышынскіх могілках берасця дэмакратычныя актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў палітычных рэпрэсій. Падвышаны бюджэт пражытковага мінімуму і дапамога на дзяцей. З 1 лістапада даражэе транспарт, алкаголь, піва, цыгарэты і дызельнае паліва. Александр Лукашенко ўзнагародзіў сілавікоў за раскрыццё тэракту ў Менску. З пачаткам лістапада беларусаў чакае падвышэнне цэнаў на многія тавары і паслугі, ад праезду ў грамадскім транспарце і падаражэння паліва да скачка камунальных тарыфаў ды цэнаў на самыя запатрабаваныя лекі. Як канстатуюць эксперты, альтэрнатывы гэтай з'яве ва ўмовах высокай інфляцыі і дэвальвацыі нацыянальнай валюты няма, расказвае Ігар Карней. 1 лістапада амаль на 40% з цяперашніх 950 рублёў да 1300 даражэе адна паездка ў грамадскім транспарце. Да канца году транспартнікі разлічваюць давесці кошт квіткоў да 1850 рублёў. Адразу на 80% падвышаюцца расцэнкі на паездкі ў прыгарадных аўтобусах. Жыхарка Ракава Надзея Антоненка штодня, калі аўтобусам, калі маршруткай, ездзіць на працу ў Менск. Жанчына не хавае роспачы. Цяпер значная частка яе сціплага заробку, які ў эквіваленце не нашмат перавышае 100 даляраў, будзе ісці на дарогу. Когда мы вылезем с этого болота, я возмущаюсь, как можно эти дворцы строить, если люди живут на помойке. Пыталась я пробиться этот Евгений Новиков. Он только знает, как Америка, что делается в Германии, в Англии. От 1 лістапада на 15% вырасце ў цане электраэнергія і больш як на 3% тепла Тепловая энергія для грамадскіх арганізацый. Тарыфы на камунальныя паслугі для насельніцтва ўжо падвышаліся ў кастрычніку. І, як кажа колішні кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менгарвыканкаму Іван Анташкевіч, няма сумневу, што яны будуць расці і надалей. Дзяржаве нічога не застаецца, як ускласці на плечы насельніцтва максімум выдаткаў. Ад заўтра павялічваюцца стаўкі акцызаў на алкагольную прадукцыю, піва і тытунёвыя вырабы. Акцыз на моцны алкаголь і піва у сярэднім падскочыць на траціну, а на так званае чарніла адразу ўдвая. На цыгарэты стаўка акцызу ў залежнасці ад гатунку павялічана на 8-12%. Чакаецца значны рост цэнаў на лекі замежнай вытворчасці. Калі дагэтуль валюту на закуп медыкаментаў імпартэры набывалі па курсе Нацбанку, то цяпер біржа працуе ва ўмовах камерцыйнага попыту і прапановы. У чаканні кардынальнага росту коштаў беларускія аўтааматары. Стаўка акцызу на дызельнае паліва, павялічаная адразу ўтрая, прадказвае, што цэннікі на аўтазалівачных станцыях неўзабаве зменяцца. Следам за аптовымі цэнамі на вуглевадароды заўжды падвышаюцца і цэны на бензін ды салярку на АЗС. Іншая справа, ці адважацца ўлады ўзняць плянку настолькі. Асабліва з улікам таго, што пасля нашумелай акцыі «Стоп-бензін» 7 чэрвеня Александр Лукашэнка забараніў падначаленым маніпуляваць дзясяткамі працэнтаў. Тады, нагадаем, кошты выраслі на 30%. З 1 лістапада ў Беларусі адначасова падвышаюць бюджэт пражытковага мінімуму і дапамогу на дзяцей. Рэакцыя слухачоў «Свабоды». Ожидаемое повышение пенсий – это не что иное, как культурное обманное одурманивание народа. Сколько раз повышали, сколько раз, а жить нам легче не стало. И не надо дурить бедных людей, особенно пенсионеров. Наше правительство сделало для своего народа все, что могло. А могло оно довести инфляцию, за неполные 4 месяца до 300%. Ежедневно повышать цены на товары первой необходимости, в том числе и сырья, изготовленного года назад. Увеличить все услуги ЖКХ, доведя до абсурда расход воды на одного человека. На очереди ограничения на душу населения электроэнергии. В то же время все здания на проспектах и других артериях города раздражают своим великолепным сиянием. Рабочий люд, который все это оплачивает в это время, спит. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Ад 1 лістапада рэзка падвышаюцца тарыфы на праезд у прыгарадных аўтобусах. Паводле дадзеных Міністэрства транспарту і камунікацыі, у сярэднім за кіламетр трэба будзе плаціць амаль 230 рублёў, на 100 рублёў больш, чым раней. Яшчэ больш падаражэе праезд у хуткасных, экспрэсных і дадатковых аўтобусах. Пры гэтым колькасць саміх аўтобусных маршрутаў у Беларусі за апошні час зменшылася да 4,5 тысячаў. Іх цяпер на 500 менш, чым на пачатку 2000-х гадоў. Свабода працягвае даследаваць гэтую тэму. З горадні Міхал Карневіч. Дежурный по Шушинской автостанции спадарення Валентина распавядае, что вельмі шмат рейсов отбывается всего 2 раза на тыдень, частка 3-4 разы, а с завтрашнего дня в связи с школьными вакациями шерох автобусных рейсов кассуют на целый тыдень. Спадарення каже, что подорожание чакают, хоча за все с 2 листопада, больше сегодня не отримливали никаких указаний. Але найбольш людей хвалюя тое, накольки подорожее проезд у пригородном транспорте. Ося прореагировала спадарення на то, что цены могут подвыситься на 80%. Это за много будет, да? Конечно. Для нас, для Штучина, то это очень много. Конечно, дорого. Какие зарплаты, такие цены будут. Спадар Станислав с вёски Великие Яцины за Стравецкой районы распавядает, что автобус ходит до райцентру только 2 раза на тыдень, и люди мусят подстроиваться под такой расклад. Правда, коли треба терминово доехать до шпиталя или в поликлинику, то, со слов спадара, люди дбают про это сами. Ну, як добирается? Ну, як тебе сказать? Кто як может? То дети проезжают, то что? Ну, неведомо, як добирается. Так и добирается народ, что ты сделаешь. Думаю, сегодня по карману каждому, если что, на 80% это билеты, так там, господи, и цена не каждому, и по карману, как кажется, сюда-туда. Неизвестно, идем к неизвестности, и все. В Лицком районе ситуация с пригородным транспортом подобная. Шмат кто расповедает, спадар Иван мкнется частей до города добираться цягником, потому что билеты на его тоннейшие, чем на автобус. Поднимали маршруты, что они рентабельные, прочее. Раз в неделю, то 2 в неделю, которые были, и все. А в основном еще в этом дизеле, что еще кони, слава богу, люди тримают, то конем кто подвезет, то машиной подвезет на дизель, кто далеко. Гэта быў рэпартаж з Гарадзеншчыны. Аршанскі аўтапарк нумар 3 вымушаны адмяняць рэйсы гарадскіх аўтобусаў. Для горада са 100-тысячным насельніцтвам, дзе няма ні трамваяў, ні тралейбусаў, гэта сапраўдная праблема. Працягвае тэму Браніслава Станкевіч. Передусім адмяняюць рэйсы аўтобусаў ва ўскраеныя раёны прыватнага сектару, дзе жывуць пераважна пенсіянеры. Жыхарка раёну сельгастэхніка скардзіцца. Я ж позапрошлые выходные сама с бани постояла на остановке. Час почти стояла. Все, я задыхаюсь. 3 рейса автобуса вечером не было. Уже, я знаю, и жалобы писали, и все. Толку ноль. Некому работать, говорят. Подали заявление шофера, зарплата маленькая, собирались увольняться. Стоят новые автобусы, некому ездить. Ранее в Орше автобусы ходили по 24 маршрутах. Некоторые уже отменили. Жыхарам Орше такие инновации не досподобы. Однако проблема покуль застается невырашальную, кажется, супрацоўніца аўтапарку. Некаму работаць. Ну, потому что зарплата не получается, ну, 780 у них зарплата. А получается, что как бы их, ну, принуждают работать 2 смены, но при этом оплачивают только 1. Да, они уходят. У аршанскім аўтапарку цяпер не хапае 60 кіроўцаў. Расклад рейсу, вывешаны на кожным прыпынку, ўжо не дзейнічае. І уносіць змены работнікі аўтапарку просто не паспяваюць, працягвае спадарня. Заклеілі скотчем, все нормально. Люди поймут, будут стоять в 2 часа. А на работу давай пихаются, кто по головам, кто по ногам, кто куда. Нелепшая ситуация и с прыгородным транспортом, отзначая активист компании «Говори правду» Олесь Шутов. Аршанские активисты супольно вывучают громадскую думку, как полепшить транспортную ситуацию, расповел господар Шутов. Эта проблема актуальна и для городских маршрутов. Так само на автобусном вокзале вещать объявы про изнятие рейсов пригородных автобусов. Значная частка людей погодилась, как все-таки автопарк усталевал расклад, который выконывался. Сегодня люди приходят на автобусный припынок, а если мы же будем може не буде. Черги на автобусних припинках, лайнки і так далі. Активіст компанії «Говори правду» Алесь Шутов. На Могилевщині так само скорочаются автобусные пригородные рейсы. Скорочение называют оптимизацией пассажирских перевозок. Больше подробязно Андрей Белогубов. У городском районе жыхары вёски Аусянка наракают, что не могут добраться до райцентру. Не аднойчы скардзіліся у райвыканкам, але безвынікова. Отказ такі, что нема за что купить автобус. Недавно приезжала специалист из исполкома. Ну, она сказала, что распоражение такое, что уменьшить колькасць рейсов, гарова зима прийде и нема на чем людям ехать. Кажа депутатка сельского совета Жанна Шчербіна. От Аусянки до горок не полные 20 километров. Не каждый вязковец, однако, наважится ехать ими, бо дорогие. Шовых у нас сейчас вообще не будет с завтрашнего дня. Заявила супрацовница городского автопарка у отказ на пытанне, чем выкликанная автобусная проблема у Аусянцы. Я наш признала, что неузабаве будут скасованные пригородные рейсы еще у некольки вёсок. Вообще сокращать собираемся, потому что уже пассажиропотоки не такие. Вообще у нас же планируется в связи с дожинками перекрывается 2 моста на ремонт. Поэтому у нас пока неизвестно вообще, как будет транспорт ходить. Скорочаются автобусные рейсы и у Круглянском районе. Оправдание задаленных вёсок нема кого возить. В связи с оптимизацией маршрутной сети по пригородным перевозкам мы посокращали. Кто там поставался в этих деревнях? У Бялынінскім районе сёлета у весну у аддаленыя вёскі было скарочана каля 10 рейсаў. У восень яшчэ 2. У вёсках, куды цяпер зрэдку ходзяць аўтобусы, жывуць пераважна старыя, гаворыць жыхар Бялынінскага району Барыс. Аўтобусы тыя заязджалі ў шэраг невялікіх вёсак, дзе людзям без транспарта больш няма на чым дабрацца. Ім жа таксама хочацца, каб і дзеці прыехалі да іх, ды і самі яны маглі выехаць хоць калі з тых вёсак. Региональный огляд свободы. После обвестки международная тема. Сухоты у турмах, на кольки хвалюя гэта проблема людей на воле. Осуджаючи человека да не свободы, его не осуджает до скорочения життя, лишить колишняя депутатка палаты представников. Про туремный хлеб, коня и лазню, або про тое, як это было 70 годов тому и як это есть теперь. Белорусские турмы, история и сучасность. Программа «Свобода у турмах». Слухайте в нашей программе крыху поздней. Новым прэзідэнтам Кыргызстану абвешчаны былы прэм'ер-міністр Алмазбек Атамбаеў. Выбары адбыліся ў нядзелю, 30 кастрычніка. Праходзіла галасаванне і ў Беларусі, дзе хаваецца зрынуты экс-прэзідэнт гэтай краіны Курманбек Бакіеў. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Участок для голосования находился и в амбасаде Кыргызстана в Беларуси. Тут могли отдать свои голосы киргизы, которые живут не только в Беларуси, але и в Латвии, и в Литве, рассказал в «Свободе» керовник дипломатичной миссии Эрика Саналиев. Поводле яго, на курцинскому лику у гэтых трех краинах стоят 97 человек. З их у голосования удельничал 41. Як и в самим Кыргызстане, у Менску большиня выборцев потримала Алмазбека Атамбаева. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў, які знаходзіцца ў Беларусі, не ўдзельнічаў у галасаванні, кажа амбасадар Асаналіеў. Дело в том, что он на консульском учете не состоял, он и не был включен в список избирателей, и он не обращался за включение его в дополнительный список, так что его не было. Повод для амбасадара, ніхто з родных былого прэзідэнту Кыргызстану так само не звертаўся в амбасаду, каб удзельнічаць у выборах нового кіраўніка краіны. Перамога Атамбаева означае зрух знешняй палітыкі Кыргызстана да больш прарасійскага курсу, мяркуюць палітолігі. Яны прагназуюць, што гэтая краіна хутка далучыцца да мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. У гэтым пытанні Кыргызстан ўжо прыняў палітычнае рашэнне, падкрэсліў амбасадар Саналіеў. Я об этом мы заявляли еще в прошлом году и в течение этого года, пока работает и взаимодействует таможенный союз в рамках трех государств. Мы заинтересованы в интеграции, чтобы наши торгово-экономические отношения развивались, и мы где-то чувствовали себя более комфортно. Поэтому мы вынуждены этот вопрос просчитывать. Скіраваны з Кыргызстану на постсавецкую прастору прагназуе і палітолог Андрэй Фёдараў. Мы бачым это імкненне далучыцца да мытнага звязу і адзінай эканамічнай прасторы. Вельмі бедная краіна, і ёй цяжка выжываць без расійскай падтрымкі, яны гэта разумеюць. А што тычыцца Бакіева, ну, я не думаю, што гэта будзе нейкім чынам моцна ўплываць на беларуска-кыргызскія адносіны. Неяк, здаецца, ўжо змірыліся. Раз-пораз, напэўна, будуць ставіць пытанне аб ягонай выдачы. Але асаблівай цеплыні таксама не будзе, і канфліктаў асаблівых не. Кіраўніца місіі доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ Карын Ёнкер негатыўна ацаніла працэс падліку галасоў на выбарах прэзідэнта Кыргызстану. А кіраўнік місіі назіральнікаў СНД Сергей Лебедзеў заявіў, што выбары адпавядалі дзейнаму заканадаўству Кыргызстану. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь услед за Расіяй адмовілася ад пераходу на зімовы час. Як вы да гэтага паставіліся? Наш корэспандэнт апытаў жыхароў горадні. Я гражданка Польши. Мне все равно. Я еще не вырашила. Мало часу еще прошло. В принципе, то, что не надо просто менять свой распорядок дня. Как вставал, так встаешь. Как ходишь на работу, так и ходи. Мне, например, нормально. Мне нормально. Я пока в декрете. Мне нормально. Завел ребенка с утра. Садик, да, не устраивает. А то скачки этот времени. Чем раньше поднимаешь, тем им хочется больше спать. А так привыкшая к одному времени. Я считаю, что все должно идти, как Бог дал, природой. Потому что мы часть природы. Я не чувствую разницы. Но мне кажется, так даже лучше. Нет, мне комфортно. Я не знаю, удобно. Ничего не изменилось. Времени как-то не замечаю, что мне там стало меньше, больше. Идешь на работу темно, возвращаешься темно. С переводом стрелок утром было светло, вечером темно. Поэтому перевод меня устраивал больше. А что касается организма, организм подстраивается под любое время. Да нет, наверное, одинаковое, что перевод, что и перевод временный тоже, мне кажется. Ничего еще не изменилось. Перестраиваться не надо на час, как-то подниматься раньше. И я за это. Да, не надо переводить часы. Мне биологически так легче. Ну, переходить организм не привык. Добро и так. Мне еще лучше, потому что на Польшу сейчас раньше выезжали в 5 утра на автобусе, сейчас в 6. Для меня это нормально, потому что не надо перестраиваться моему уже возрастному организму. А все остальное, ну как, в разных странах всегда разное время, и все равно была разница в час, теперь разница 2 часа. Для меня это не имеет значения, что Польша, да. Хотя я только что вернулась из Кракова, и там все супер. Мне, например, не касается, я пенсионер, думаю, какая разница. Совершенно нет разницы. Нормально, что не переводить. Почему? Ну, по крайней мере, не дергаешься. Идешь по накатанному, так сказать, пути, как оно сложилось, все нормально. Больше здоровья потеряет. И детей поднимать тяжело, и внуков тяжело поднимать. Все это очень тяжело. Поэтому я считаю, это очень правильно. Никакого не надо перевода. А пытание на улицах городни. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. На розныя тэрміны арышту асуджаныя некалькі ўдзельнікаў вулічных акцый. На двух барысаўчан пачалі крымінальную справу за знявагу сцяга. Мікола Статкевіча ў калоніі прымушаюць напісаць прашэнне аб памілаванні. З 1 лістапада даражэе транспарт, алкаголь, піва, цыгарэты і дызельнае паліва. Павышаны бюджэт пражытковага мінімуму і дапамога на дзяцей.